Vítajte, dnes sa spolu pozrieme na príbeh jedného na prvý pohľad možno malého lisabonského obchodu, ale jeho história a odolnosť sú naozaj veľké. Volá sa Fotografia Triumfo. A prečo práve tento obchod? No, prežil niečo, čo mnohé iné podniky v tomto odvetví položilo. Ten obrovský prechod od analogovej k digitálnej fotografii. Informácie čerpáme z projektu Loža z komistória, teda obchody s históriou. Je to super projekt, mapuje tradičné podniky v Lisabone. A našim cieľom dnes je nielen zistiť, ako fotografia Triumfo prežila, ale aj pochopiť, čo ju robí takou výnimočnou a aké poklady vlastne ukrýva. Tak sa na to poďme pozrieť bližšie. Možno na začiatok treba si uvedomiť ten kontext. Tá digitálna revolúcia v posledných 10 ročiach, tá bola pre fotografické obchody naozaj zdrvujúca. Mnohé proste zmizli. Skončili. Áno. Prežili len niektoré. A fotografia Triumfo je teda jedným z nich. Z tých, čo to ustáli. Ako sa im to teda podarilo? Čo bolo kľúčové? No tá stratégia musela byť viac úrovňová. Určite sa čiastočne, možno aj úplne museli prispôsobiť digitálu. To áno. To bola nutnosť. Presne. Ale čo je na tom fascinujúce je, že si dokázali udržať, alebo možno cieľene pestovať, tú skupinu zákazníkov, ktorí stále chceli klasický film. Vieš, tie strieborné soly, matný papier, ten jedinečný vzlad filmu. Takže to nebolo len o technológii, ale aj o, ja neviem, o nejakej nostalgii, alebo skôr o ocenení toho tradičného remesla. Myslím, že presne tak. Spojenie oboch. A k tomu treba prirátať aj ďalšie veci. Udržali si kontinuitu ponukou portrétov, čo bola ich silná stránka. Tie štúdiové portréty, áno. Áno. Potom špecializované poradenstvo, tie noky skúsenosti, to sa nedá nahradiť. A kľúčová vec, naozaj kľúčová, ten ich archív. Toto začína byť naozaj zaujímavé, ten archív. Keď som si o tom čítala, hovorím si, wow, čo v ňom vlastne nájdeme? Ten archív, to je ako generačná kronika tej konkrétnej oblasti Lisabonu, Posodos Negros a okolie. Sú tam portréty celých rodín. Naozaj? Celých rodín. Áno. Často fotenie opakovane. Krstiny, prvé sväté príjmanie, svadby, rôzne jubileá. Človek tam vidí, ako tí ľudia starli, ako sa menila móda, účesy. Je to vlastne taká vizuálna mapa sociálnej histórie. Genealogická mapa v obrazoch. To je úžasné. A nie sú tam len bežní ľudia však? V tých podkladoch sa spomínali aj známe osobnosti. Áno, áno. Archív zachytáva širšie spektrum. Sú tam portréty aj verejne známych postav. Napríklad herec Enrique Viana. Toho poznám. Významný herec. Presne. Alebo spisovateľka Natália Correa. Veľmi výrazná osobnosť portugalskej kultúry. Aj politička, ak sa nemýlim. Áno, aj. A s politikou tam nájdeme napríklad Antónia Costu, ktorý bol neskôr premiérom, Fernando do Amaral, bývalého predsedu parlamentu, alebo Makária Correu. Páni, takže to nebol len taký obyčajný lokálny obchodík? Určite nie. Mali rešpekt a dobré meno aj mimo tej svojej štvrte. A čo je dôležité, oni neuchovávajú len ten svoj vlastný archív. Získali aj archív iného obchodu, Fotolus Arte, ktorý už dnes neexistuje. To je skvelé. Tým vlastne zachránil ďalší kus histórie. Presne tak. Keď si to spojíme so širším kontextom ochrany dedičstva, tento archív má naozaj nesmiernu kultúrno-historickú hodnotu. Nie sú to len staré fotky. Je to pamäť komunity. Ten archív je naozaj silný príbeh sám o seba. Poďme ale na začiatok. Keď vlastne fotografia Triumfo vznikla? Otvorili ju v roku 1952. Tesne po vojne, Lisabon sa vtedy rozvíjal. A čo bolo na tom mieste predtým? Zaujímavé je, že tam bola galantéria. Taká tá retrosária, kde predávali nite, gombíky, stuhy. Zaujímavá zmena. Od nití k fotografiám. Áno, ukazuje to aj tú premenu spoločnosti, meniace sa potreby v polovici 20. storočia. A ten príbeh súčasného majiteľa, to je tiež kapitola sama o sebe. Začal tam pracovať, keď mal 12 rokov. To je fakt neuveriteľné dnes. Úplne. Je to naozaj pozoruhodný príbeh. Ilustruje úplne inú éru. Učňovstva, odovzdávania remesla. On sa vlastne naučil všetko od zakladateľa, Americo Tomasa da Silvy. Nebol to rodinný podnik v tom zmysle, že by to bol syn? Nie, nebol. Ale stal sa jeho nástupcom, prevzal obchod formou trespáse, čo je taký portugalský spôsob prevodu nájmu, aj s fungujúcim podnikom. Je to krásny príklad toho, ako sa odovzdávalo nielen podnikanie, ale aj zručnosti, tá etika práce, z majstra na učňa. To je dnes už naozaj vsácne, takáto kontinuita mimo rodiny. Veľmi vsácne. Aké zručnosti sa tam asi odovzdávali, okrem tej techniky fotenia a vyvolávania? Určite to bolo viac. Technika bola základ. Foťáky, svetlo v ateliéri, tmavá komora, retuše. Ale minimálne rovnako dôležité museli byť aj tie mäkké zručnosti. Komunikácia so zákazníkmi. Vedieť človeka uvoľniť pred objektívom. Presne. Aby ten portrét vyzeral prirodzene. Trpezlivosť, zmysel pre detail. A asi aj ten obchodný duch. Viesť malý podnik, to nie je len tak. Ten prechod od učňa k majiteľovi znamenal, že si musel osvojiť úplne všetko. A aj keď sa tam už dnes filmy nevyvolávajú, ako sme čítali, to staré vybavenie tam stále je, ako taký tichý svedkovia. Áno, presne. Tie zväčšováky, vaničky na chemikálie, možno staré sušičky. Aj keď už nefungujú, ich prítomnosť je dôležitá. Pripomínajú históriu toho miesta, ale aj ten samotný proces. Tú alchémiu analogovej fotografie. Je to také hmatateľné spojenie s minulosťou. Určite. Keď už teda nevyvolávajú filmy, čo je ich hlavná činnosť dnes? Tie portréty. Zdá sa, že áno. Tie materiály zdôrazňujú práve štúdiové portréty. Majú na to špeciálny priestor, ktorý si zachováva taký tradičný ráz. Spomínajú sa napríklad olejom maľované pozadia. Maľované pozadia, to je zaujímavý detail. Dnes sa používa skôr zelené plátno alebo niečo neutrálne. Presne. Ale to maľované pozadie dodáva portrétu takú špecifickú atmosféru, istú vážnosť, spojenie s tou klasickou portrétnou tradíciou. A majú tam dokonca aj malú šatňu, maskérňu, kamarím. To naznačuje, že k tomu pristupujú naozaj dôkladne. Nie je to len rýchle cvaknutie. Určite nie. Je to proces. A tá pečiatka? Karimboda Káza. Každá fotka ju má. To mi príde ako skvelý detail, taká značka hrdosti, kvality. Je to viac než len detail. Je to dôležitá súčasť ich identity. Aj marketingu. Možno takého neúmyselného. Tá malá pečiatka na zadnej strane. Alebo na okraji. Áno, potvrdzuje pôvod. Toto je z fotografia triumfom. Je to ako podpis umelca, záruka určitého štandardu. A zároveň je to reklama, ktorá žije 10 ročia v rodinných albumoch. Koľko ľudí musí mať doma fotky s touto pečiatkou? Presne. A šíri to meno obchodu ďaleko za jeho dvere. Samotný obchod je vraj malý, ale plný histórie. Ten pôvodný nábytok, len pult je novší. Musí to byť zaujímavé miesto na návštevu. Určite áno. Zachovanie toho interiéru, tie staré lakované drevené skrine, to všetko pridáva na autenticite. Je to obchod, ale aj také malé múzeum. A v tých skriniach je vraj zbierka starých foťákov? Áno, spomína sa zbierka starých aparátov, projektorov, tie maľované pozadia. Ale čo je možno ešte zaujímavejšie, sú tam aj nástroje, ktoré už dnes takmer nikto nepoužíva. Napríklad, boli tam nejaké zvláštne názvy? Áno, materiály spomínajú pár vecí, ktoré pekne ilustrujú tie stratené remeselné postupy, napríklad Vincadeira. Vincadeira. Čo to mohlo byť? Pravdepodobne nejaký strojček alebo nástroj na vytváranie presných ohybov, drážok, možno na fotkách alebo kartonoch pri paspartovaní. Na finálnu úpravu. Áno. Potom Caches de Ampliador. To boli rôzne masky, šablóny, ktoré sa vkladali do zväčšováku v tmavej komore. Na orezanie? Áno, na presný orez, na vytvorenie bielých alebo čiernych okrajov, možno aj na špeciálne tvary výrezu. A potom Mesas de Corte. Rezacie stoly. Tie sú asi jasnejšie. Na presné rezanie fotiek? Presne. S pravítkami, možno aj s nejakým rezacím mechanizmom, nevyhnutné pre čisté orezanie na formát. Keď o tom tak hovoríte, človek si predstaví tú precíznu manuálnu prácu. Tie stovky drobných úkonov, ktoré kedysi boli bežné, a dnes? Dnes je to kliknutie myšou. Presne tak. Tieto nástroje nie sú len exponáty. Sú svedkami stratenej choreografie remesla. Reprezentujú gesta, pohyby rúk, zvuky tej dielne. Sú to fragmenty technologickej histórie, ale aj histórie ľudskej práce. Vidieť ich musí byť zážitok. Aby sme tu teda prakticky zhrnuli, stále ponúkajú rôzne fotografické práce, farebné aj čierno-biele, dôraz je na tie štúdiové portréty. A adresa je Rua do Posu dos Negros 69 v Lisabone. Keď sa pozrieme na celý ten príbeh fotografia Triumfo, čo je ten hlavný odkaz? Je to určite nie viac než len o prežití jedného obchodu. Určite. Je to príbeh o adaptácii, ale bez straty identity. To je dôležité. ukazuje, že aj v dobe masovej digitalizácie cesta k úspechu môže byť aj v zachovaní tradície, remesla, jedinečnosti. A tá hodnota fyzických vecí? Áno, je to silná pripomienka hodnoty fyzických artefaktov. Tlačená fotka, ten archív, v našom čoraz virtuálnejšom svete majú tieto veci inú, hmatateľnú hodnotu. Nesú pamäť inak ako súbory v počítači. Príbeh triumfu oslavuje aj tú húževnosť malých podnikov. A dôležitosť odovzdávania vedomosti, toho know-how, z generácie na generáciu, aj mimo rodiny, ako sme videli. A čo to znamená pre nás dnes? Možno inšpirácia hľadať kvalitu a autenticitu. Aj to. Ale možno aj niečo jednoduchšie a zároveň dôležitejšie. Aby sme si všímali svoje okolie. Príbehy ako tento sa často skrývajú za nenápadnými fasádami. Okolo ktorých denne chodíme. Presne. História a kultúrne bohatstvo nie sú len v múzeách. Sú aj v živých podnikoch, ktoré tvoria naše mestá. Stojí za to spomaliť a pozrieť sa bližšie. A na záver, možno jedna myšlienka, ktorá mi napadla pri tom archíve. Koľko podobných skrytých archívov existuje okolo nás? Nemusia to byť len fotky. Čo napríklad? Staré účtovné knihy malých firiem, zbierky listov, vzorkovníky remeselníkov, denníky. Proste tiché úložiska fragmentov našej minulosti. Často niekde na povale, v pivnici. Čakajú na vyhodenie. A my o nich ani nevieme. Presne. Čo všetko by sme mohli objaviť, čo by sme pochopili o našej vlastnej histórii, o našej komunite, keby sme ich začali aktívne hľadať, dokumentovať, chrániť. Čo nám uniká, kým sa pozeráme inam.